الفاتح مبارکه سوره چې د قران عظیم شان ته څلويختمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. نه ویشت مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. انا فتحنا لك فتحا مبینا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. اي پیغمبره مون تا ته کار فتح درکړه ترڅو چې الله ستاسو مخکنی ورستنی هر ګناه نه درتیر شي او پر تا باندې خپل نعمت بشپړ کړي او تا ته سمه لار دروخي او له تا سره قوي مرسته وکړي. والذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما. اما ذات دی چې د مؤمنانو په زړونو کې ډاډی نه واچوله ترڅو چې د خپل ایمان تر څنګ هغوی د یو بل ایمان زیات کړي. د ځمکې او آسمانونو ټولې لښکرې د الله د قدرت په اختیار کې دي. الله ښه پوه او ښه د حکمت خاوند دی. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. غدا کار د دې لپاره کړه ده تر څو چې مؤمن نارینه او خځې د همیشه اوسېدلو لپاره داسې جنتونو ته ننباسي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیدونکې وي او د هغو بدۍ به له هغو نه ایسته کړي. د الله په نزد دا ستر بریالیتوب ده. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. او هغه منافقانو نارینه او خذو ته او مشرکو نارینه او خذو ته سزا ورکړي چې د الله په باب بد ګمان لري. د بدی په ګرځونه کې په خپل راګیر شول. د الله غضب ور باندې وشو او هغه ور باندې لعنت وکړ او د هغه لپاره دوزخ تیار کړ چې خورا بد استوګنځای دی. ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما. د زمکه او اسمانونو له خرید الله د قدرت په اختیار کې وي او هغه بر لاسه او د حکمت خاوند دی. ان ارسلنا شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكره واصيلا. اے پیغمبر مون ته شاهدی ورکون کای زیره ورکون کای او ورون کای لګلې تر څو چې اے خلکو تاسو پر الله او دغه پر پیغمبر ایمان راوړی او دغه ملګری شي او دغه تعظیم او درناوی وکړي او سهار او ماخام دغه د پاکی بیانون کی اوسي. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. اي پیغمبر کوم کسانو چې له تاسو سره بایعت کوو هغوی په اصل کې له الله سره بایعت کوو. د هغو د لاسونو د پاسه د الله لاس اوس چې څوک دغه وعده ماته کړي د هغه د تعهد ماتولو وبال به پخپله پر همغه باندې وي او څوک چې پر هغې وعدې باندې ودرېږي چې هغه له الله سره کړې ده الله به ډېر ژر هغه ته لوی ثواب ورکړي. فيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. اے پیغمبر لا اطرافی کلیوالو عربو نه چې کوم خلک شاته پری خودل شوی وو اوس به هغوی راشي ارو مرو به درته وایي چې موږ د خپلو شتمنیو او اولادونو فکر بوخت کړیو ته زموږ لپاره د مغفرت دعا وکړه دوی په خپلو ژبو سره هغه څه وایي چې په زړونو کې نه وي دوی ته ووایه ښه همدا خبره ده نو څوک دي چې ستاسې په باب د الله د فیصلې په بندولو څه وس واک لري که هغه تاسې ته څه ضرر رسول وغواړي یا ګټه در بخل ستاسې له عملونو څخه خو یوازې الله خبر دی خو اصلي خبره دا نه ده چې تاسې یې کوئ بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا بلکه تاسو داسې وګڼل چې پیغمبر او مؤمنان به خپل کورنیو ته بیرته راونه شي ګرځېدلی او دا ګومان ستاسو په زړونو کې ډیر ښه ولګېد او تاسو ډیر بد ګومان وکړ او تاسو تباه کیدونکي خلک یې ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا پر الله او دغه پر پیغمبر باندې چې کوم خلک ایمان نه لري دغه سه کافرانو لپاره مونږ بل شوی اور تیار کړای دی ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما د آسمانونو او ځمکې د پادشاهۍ مالک الله دی چاته چې خوښه شي بخنه کوي او چاته چې وغواړي سزا ورکوي الله بخونکی او مهربان دی سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا کله چې تاسو د ولجی تر لاسه کولو لپاره ولاړ شئ نو دغه بیرته پاتې کیدونکي خلک به تاسو ته ارومرو وایي چې مونږه هم له ځان سره تلو ته پرېږدي دوی غواړي چې د الله فرمان بدل کړي دوی ته په ډاګه وایه چې تاسو هیڅکله له مونږ سره نه شئ تلای الله لا د مخه دا فرمایلی دي دوی به وایي چې نه بلکې تاسو پر مونږ حسد کوئ په داسې حال کې چې خبره د حسد نه ده بلکې دوی په سمه خبره بیخي لږ پوهیږي قل للمخلفین من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من دغو بیرته پاتې کیدونکو اطرافي عربو ته ووایه چې ډیر ژر به تاسې له داسې خلکو سره د جنګېدو لپاره وبلل شئ چې ډیر قوي دي یا به تاسې له هغو سره جګړې ته دوام ورکوئ یا به هغوی غاړه ږدي په هغه وخت کې که تاسې د جهاد د حکم اطاعت وکړ نو الله به تاسې ته غوره اجر درکړي او که تاسو په همغه شان مخ واړو لکه چې څنګه مو مخ کیاړه ولای دی نو الله به تاسو ته دردناکه سزا درکړي ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما كروند غوډ او ناروغ جهات لار نشي نو تباک نشته څوک چې د الله او د هغه د پیغمبر اطاعت وکړي الله به هغه په هغو جنتونو کې ننباسي چې تر هغې لاندې به وي علي بهیږي او څوک چې مخ واړوي هغه ته به دردناکه سزا ورکړي. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. الله له مؤمنانو څخه خوشاله شو کله چې هغوی له ونې لاندې له تا سره بایعت کو د هغو د زړونو حال هغه ته معلوم و. له دې عمله یې پر هغو ډاډیانه نازله کړه، هغو ته یې په انعام کې فتحه ورکړه او د ولجي ډېر څه مالونه یې ورکړل چې هغوی به ډېر ژر ترلاسه کړي. الله برلاسی او د حکمت خاوند دی. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. الله لتاسي سرد والجيد خورا دير معلون وعدا كوي چه تاسي با هغا ترلاس اكلي بس هم دستي دول خدا غفتها هغا تاسي تا در كلا او ستاسي پر خلاف ده خلق لاسون لراپورتا كي ادلو چخا من اكلا ترسو چه داد مؤمنان لپاره يواني خانش او الله تاسي تا ده سمي لار هدایت در كلاي. په دې سربیره هغه له تاسې سره د نورو داسې ولجو هم وعده کوي چې پر هغو باندې تر اوسه پورې تاسې نه یې قادر شوي او الله هغه ایسار کړي دي. الله په هر څه قادر دی. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. دغه کافران که په دې وخت کې له تا سره جنګېدلي وای نو ارو مرو به یې شاړه ولې وه او هیڅ ملاتړ او مرستن دوی به یې نه و موندلی. سنت الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت الله تبديلا. دا د الله کړنلاره ده چې له پخوا زمانو را روانه ده او ته به د الله په کړنلاره کې هیڅ بدلون ونه مومې. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. ما غزات ده چه ده مكي پا ده ننه كي ده هغو لاسونه لتاسنه و ستاسي لاسونه لهغونه من اکرل په داسې حال کې چې پر هغوی یې تاسې ته برای درکړی وو او تاسې چې څه کول الله هغه لیدل. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. مغه کسان دي چې هغوی کافران شول او تاسو له مسجد الحرام نه منع کړی او د قربانۍ وخانه حبس کړل دي چې د قربانۍ ځایو ته ورسیږي. که په مکه کې داسې نارینه او ښځې موجود نه وای چې تاسو نه پیژنئ او که دا خبره نه وای چې په ناآګاهانه ډول به تاسو هغوی په عمل کړی او په دې سره به پر تاسو پړه راشي نو الله به تاسو ته اجازه درکړې وای چې د زور له لارې تاسو مکې ته ننوتلي وای. مخنیوی د دې لپاره وشو تر څو چې الله چې څوک وغواړي په خپل رحمت کې داخل کړي. هغه مؤمنان که بیل شوي وای نو د مکې له خلکو نه چې کوم کسان کافرانو هغو ته به موږ ارومرو سخته سزا ورکړې وه. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. همدا دلیل دی چې کله چې دغو کافرانو په خپلو زړونو کې جاهلانه دریز ټینګ کړ نو الله پر خپل پیغمبر او مؤمنانو باندې ډاډیانه نازله کړه او مؤمنانو د تقوا د خبرې پابند وګرځول چې هغوی د هغې زیات حقدار او اهل الله د هر شي علم لري. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. واقعی که الله د خپل پیغمبر دغه خوب رښتیا کړ چې که الله وغواړي تاسو به اروم اروم مسجد حرام ته د پوره امنیت سره ننوځئ، خپل سرونه به وخریئ او ویښته به لنډ کړئ او پر تاسو به هیڅ ویره نه وي. هغه په هغې خبرې پوهېدو چې تاسو ورباندې نه پوهېدلی، د عمله هغه د خوب پوره کېدو نه مخکې تاسو ته دغه نږدې فتحه در په برخه کړه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ما غدا الله ذات دي چه خبل پیغمبر الى الهداية وحق الدين سر لئے غلائي دي تر تو چه هغا پر طول و عديان باند غالب کري او پر دي حقیقت باند ده الله شاهدی کافی ده. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد الله پیغمبر دی او کوم کسان چې له هغه سره ملګري دي هغوی پر کافرانو سخت او په خپلو منځو کې خواخوږي دي. ته چې کله هغوی ګوري پر رکوع او سجده او د الله د فضل او د هغه د رضا په طلب کې بوخت مومي، د سجدو نښې نښانې د هغو پر مخونو موجودې دي چې په هغې سره هغوی بیل پیژندل کیږي. دا دی د هغو صفت په تورات کې او په انجیل کې د هغو مثال داسې ورکړ شوی دی چې ګواک یو کښت دی چې لومړی هغه خپلې څانګې راباسي، بیا یې هغې ته قوت او وده ورکړه، بیا هغه مخ په پخېدو شو، بیا هغه پر خپلې تنې باندې ودرېد، هغه کروندګر خوشحاله وي تر څو چې کافران د هغو په تقوی او سنسورتیا باندې له غوسې وسوځي. د دغې ډلې خلک چې ایمان یې راوړی دی او نیک عملونه یې کړي دي، الله د دوی سره د بخښنې او لوی اجر وعده کړی ده.